flowers are all due, and the baby needs shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went by and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned the last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke, no bread. Yeah, my bills are all due and the baby needs shoes. Dat was Busted van Ray Charles. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Welkom lieve luisteraars en welkom bij de late avondshow van woensdag 15 februari. We gaan nog even het laatste uur van jouw dag eindigen met relaxe muziek en nieuws en informatie uit de regio. Met in deze late avond de première van Zangstudio Delft. We hebben Han van der Horst met zijn wekelijkse column. En het Nationale Coöperatiemuseum, dat bestaat 45 jaar. Dat allemaal tot middernacht. Ik ben Norbert Ketting. En ja, ik vind het weer fijn natuurlijk dat je erbij bent. We gaan naar Amerika. I need you. We used to laugh. We used to cry. Used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me. Left to me. I need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I need you. Day, I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me. About me. About me. I need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you. I need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring. You know I need you. Yes, I'll start. Dit is De Late Avond. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. When I Fall in Love uit 1987. Dat was Rick Astley. En ik krijg ineens zin in een kerstfilm. Heel raar. Rick Astley, vorige week is hij 51 jaar jong geworden. Daarvoor America met I Need You uit 1972. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond. Tera Cox die gaat praten met Trudy van der Wees. Zij is tekstschrijver. En ze gaan het hebben over het mysterie van het Kalverbos. Dat is een productie van Zangstudio Delft. Stadsopera Naundorf en het mysterie van het Kalverbos. Hier bij ons Trudy van der Wees, tekstschrijver bij bureau Cicero Publiciteit. En zij weet hier meer van. Welkom Trudy. Dankjewel. Trudy, waar gaat het over? Ja, lang verhaal heb je even. In Delft, in het Kalverbos, bevindt zich een graf. Een koninklijk graf met mooie Franse lelies met een hek eromheen. En in dat graf ligt volgens de grafsteen Lodewijk de 17e. Dat was het kind van, even voor alle mensen op een rijtje te krijgen, het kind van Lodewijk de 16e en Marie Antoinette, die tijdens de Franse revolutie zijn omgekomen. Maar de man die daarin ligt, is niet Lodewijk de 17e. Oei. En dat is het mysterie. Nou, een mysterie. Weten we het nou wel of weten we het nou niet? Hij is het zeker weten niet. Hij is het zeker weten niet. Er was ooit een man die heette Naundorf. En dat was een Duitser. Een Duitse horlogemaker. En om een of andere reden was hij ervan overtuigd dat hij Lodewijk de 17e was. dat het zoontje van Lodewijk XVI en Marie Antoinette niet was omgekomen in de Temple, waar iedereen zijn ouders waren omgekomen. Dat hij was ontvoerd, ontsnapt, verzin het maar. En dat hij het had overleefd en dat hij dus uiteindelijk recht had op de troon. Maar Naundorff was wel zeer overtuigend. Hij had heel veel aanhang en fans. Maar er waren ook heel veel mensen die dachten, nee, je bent een oplichter en je bent een charlatan. En hij werd ook geweerd bij de Europese vorstenhuizen. Uiteindelijk is hij in Delft terechtgekomen, waar men hem eigenlijk ook niet met open armen ontving. Maar de man had inmiddels zich een vak eigen gemaakt. Hij maakte bommen en granaten. En dat deed hij redelijk goed. Al vloog er af en toe wel eens een laboratorium of een huis de lucht in. Maar de Nederlandse overheid was daar heel erg in geïnteresseerd. En die hebben hem ingehuurd om in Delft een laboratorium op te richten voor bommen en granaten, om het maar simpel uit te drukken. Maar de man had pech, want 3 maanden daarna is hij overleden. En bij de aangifte bij de burgerlijk stand, zijn overlijden, hebben ze het voor elkaar gekregen dat hij niet als Naundorff, maar toch als Lodewijk XVII is geregistreerd. Dat kwam op zijn graf en daar ontlenen nog steeds zijn nazaten bepaalde rechten aan. Dat zij denken dat ze het zijn. Ze claimen die rechten, ja, maar precies, ze krijgen ze niet. Precies, ja. Maar dat is jaren doorgegaan en er zijn honderden boeken over geschreven. En eind jaren 90 is er een DNA-onderzoek gedaan waaruit bleek dat hij het niet was. Maar de nazaten hebben zich niet daarbij neergelegd. Oh, die blijven toch bezig? Die blijven bezig. Kan dat ook nog? Ja, dat kan. Die hebben daarna nog diverse onderzoeken gedaan, waar elke keer weer uitkwam dat hij het niet was. Maar ja, kennelijk wachten ze net zo lang tot er een onderzoek komt waaruit blijkt dat hij het wel was. En dat was voor mij eigenlijk de trigger dat ik dacht, ik vind dat een interessant onderwerp voor een theaterproductie. Dus kijk, het is natuurlijk een mooi bizar verhaal, zo iemand. Dat is altijd dat mooi. Dat is het zeker. Maar het idee dat daar dus 150 jaar later, dat die nazaten dus kennelijk hun identiteit ontlenen aan een man die het niet was, zal ik maar zeggen. Muziektheater. Dus er wordt heel veel ingezongen. Maar bepaalde dialogen worden ook gewoon, zoals in een normaal toneelstuk, uitgesproken. Sommige dingen worden ook gezongen. Maar door operazangers? Nou, wat we hebben gedaan, het is een combinatie van, het is een initiatief van een Delftse stichting die amateurzangers een platform wil bieden om eens aan zo'n grote productie mee te doen. Maar het aardige daarvan is dat ze 2 of 3 professionele solisten erbij hebben voor de hoofdrollen. En het aardige is dat je dan toch een wisselwerking krijgt, dat de amateurs zich toch optrekken aan de solisten. En ik wil niet zeggen dat solisten zich ook gaan optrekken aan de amateurs, maar over het algemeen vinden zij het wel heel erg leuk om op die manier ook iets van hun kennis te delen met de amateurs. En nu, waar zijn we nu? Het wordt binnenkort opgevoerd? Ja, het is nu zo dat 17 maart is de première in Delft. En waar kunnen we kaartjes bestellen? Je kan kaartjes bestellen het beste via de website van Zangstudio Delft. www.zangstudiodelft.nl. Nou, dat is een hele waardevolle tip. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Trudy van der Wees over het muziektheaterfestival de Stadsopera Naundorff in Delft. Si je t'écris cette lettre, c'est que ce soir je me sens seul sans toi. Les yeux fixés à la fenêtre, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve de toi. Si je t'écris cette lettre,

Lieve mensen, soms doen gemeentebesturen echt voorbeeldige dingen die navolging horen te krijgen in heel het land. Deze dagen verdient Hoekzwaard een pluim en dan in het bijzonder wethouder Paul Bogaert van Circulaire Economie. Omdat ik in zo'n royale bui ben vandaag, noem ik ook zijn partij erbij, het CDA. Zonder computer in huis en zonder aansluiting op het internet wordt het leven heel lastig. Je kunt eigenlijk van kinds af aan niet zonder zo'n ding. Toch is een computer een hele aanschaf en als je een paar schoolgaande kinderen in huis hebt, zijn er al gauw meer dan één nodig voor het huiswerk. Anders slaan ze elkaar dood. Daarom kent ons land niet alleen energiearmoede, maar ook cyberarmoede. Wethouder Bogaert heeft daar iets op verzonnen. Het is een labmiddel, toegegeven, maar wel een labmiddel waar je veel mee kunt bereiken. Behalve cyberarmoede heb je ook cyberrijkdom. Bij veel mensen en vooral veel bedrijven staan oude computers en laptops te verstoffen. Je doet er niks meer mee. Je gooit ze toch niet weg omdat er op de harde schijf misschien wel allerlei gegevens staan die een ander niks aangaan. En die oude laptops nemen ook weinig ruimte in. Paul Bogaert nu roept zijn gemeente naar een op zulke ongebruikte apparaten bij hem in te leveren. Dan worden ze door professionals van alle software en gegevens ontdaan, nagekeken en maagdelijk ter beschikking gesteld aan mensen in de gemeente die anders niet aan een computer kunnen komen. Dat wil zeggen, voorzien van software uiteraard, zodat je ermee aan de slag kunt. Ik vind dat gemeentebesturen in heel onze streek het voorbeeld van Paul Bogaert moeten volgen. Red oude computers, geef ze een beter leven, zorg dat ze terechtkomen bij mensen die dankzij scherm en toetsenbord nu meer kansen krijgen iets van hun leven te maken. Ik weet dat sommige luisteraars hier sceptisch op zullen reageren. Ze hebben die oude laptop niet voor niets in een la geschoven. Je hebt steeds meer geheugen nodig om er vlot mee te kunnen werken. Na een paar jaar is Windows net zo vlug als dikke stront. Neem me niet kwalijk, een smakelijke omschrijving schiet me niet te binnen. Je zit eindeloos te wachten tot een document eindelijk tevoorschijn komt, die browser of dat e-mailprogramma eindelijk eens wil opstarten. Wat hebben die arme mensen aan zo'n stroperig en traag ding waar je helemaal gek van wordt? Een heleboel als die niet op Windows draait, maar op Linux. In de loop der jaren ben ik een groot Linux-fan geworden. Voor wie dit abacadabra is, het volgende. Uw computer werkt dankzij een besturingssysteem. Als u geen peperduur Apple of Mac gebruikt, is dat in vrijwel alle gevallen Windows, het beroemde product van Microsoft en Bill Gates. Windows is zwaar en in sommige opzichten onhandig. Het heeft ook vrij veel geheugenruimte nodig. Dit geldt niet voor de vele versies van een ander besturingssysteem, een alternatief voor Windows, genaamd Linux. De aartsvader en de naamgever daarvan is een Fin, Linus Torvalds, die in 1991 de eerste versie aan het publiek ter beschikking stelde. Gratis, want hij wil er in tegenstelling tot Bill Gates geen miljardair mee worden. Vandaar dat hij de broncode, zeg maar het grote bedrijfsgeheim, meteen openbaart. In de afgelopen decennia zijn over de hele wereld allerlei versies van Linux verschenen die iets heel belangrijks gemeen hebben. Ze hebben veel minder ruimte nodig dan Windows. Daarom blijven ze ook in oudere computers op snelheid. Ikzelf gebruik een Franse Linux met de naam Mint. Maar je hebt ook andere versies zoals Ubuntu, Zorin of Knoppix. Debian, Fedora, Red Hat zijn andere Linuxen. Nogmaals, je kunt besturingssystemen van Linux gratis downloaden. Wees niet bang dat je nu niet op het internet kunt communiceren met Windows-gebruikers, want dat gaat tegenwoordig prima. Je hebt een Linux-versie in een uurtje op je computer gezet en dat kan zonder voorkennis. Ook het gebruik kost geen moeite. Dat gaat ongeveer op dezelfde manier als met Windows. Kortom, ik raad iedereen aan om eens op het internet de grasduinen en het een en ander op te zoeken over Linux. Begin maar op de site van de Nederlandse Linux gebruikersgroep. nlgg.nl. Ik herhaal, nlgg.nl. Ik weet zeker dat je dan die trage laptop van jou een tweede leven kunt bezorgen. Laat je niet ketenen door Apple of Microsoft. Kies voor de vrijheid van Linux. En luister nu naar Leroy Anderson. Hij bespeelt het toetsenbord. Nou ja, de schrijfmachine. Van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan de stad Parijs. Door de straten, over pleinen klinkt dat ene lied. Die melodie zal nooit verdwijnen, ook al ken je hem niet. Eenzaam zijn nu al zijn dagen, niemand die hem nog kent. Hij speelt op zijn accordeon en denkt aan hoe het eens begon. Het leven is nu grauw en grijs in de straten van Parijs. Zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die oude grijze muzikant. Door de straten, over plein, dat ene lied. Die melodie zal nooit verdwijnen, ook al ken je hem niet. Eenzaam zijn nu al zijn dagen, niemand die hem nog kent. Hij speelt op zijn accordeon en denkt aan hoe het eens begon. Het leven is nu grauw en grauw. Door de straten, over pleinen, klinkt dat ene lied. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Armin van Buuren en Sam Martin in de late avond? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Dit was Wild Wild Sun. En daarvoor Ben Kramer met De Oude Muzikant. En ja, die was alweer uit 1973. Zometeen alweer ons laatste onderwerp in deze late avond. Herman de Bruin praat in de studio met Jan Bot en Fred van Wieringen. En dat gaat allemaal over het Nationale Coöperatiemuseum. Na Celestis... I Can See the Change uit 2020. I can see the change. Come what may, I won't regret the day. I can see the change. Feel the pace of everything. Who am I, teary eyes? Who are you in your life? Are you dumb enough to pass the time. Oversold and out of life. No, it's not for me anymore. No, it's not for me anymore. No, it's not. We gaan praten over het Nationaal Coöperatiemuseum. En dat zit in Schiedam. En daarvoor is Jan Bot in de studio. Jan, welkom. Dankjewel. En je hebt je collega meegebracht, Fred van Wieringen. Fred, ook welkom. Dank je. Ja, allebei betrokken bij het museum, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Jan al heel lang? Ik al heel lang. Eigenlijk vanaf het begin van het Coöperatiemuseum ben ik erbij betrokken. En het bestaat nu 45 jaar. Dus. Het bestaat nu 45 jaar, dus 45 jaar ben ik erbij betrokken. Zo, hoe kwam dat zo? Nou, de initiatiefnemer van het Coöperatiemuseum is Herman van der Lee. Ja. Die was directeur van de coöperatie Nieuwe Waterweg hier in Schiedam. Nee, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ja. Die bestonden 75 jaar. En toen heeft hij het idee opgevat om een museum in te richten. Ja, ja, ja. En Herman van der Lee is mijn schoonvader. Oh, zo dus is ja, de situatie ontstaan. Zo ja, is de duidelijk. Situatie ja. ontstaan. Coöperatie, dan hebben we het over kruidenierswinkels, om het maar even in de ouderwetse term te noemen. Ja, verbruikscoöperaties, dat zijn de kruidenierswinkels. Ja, dat klopt. Ja, ja. Daarnaast hebben ze ook nog wel non-food gehad. Ja. Stofzuigers, kachels, textiel. Dus dat zat er ook bij. Ja. En een van de weinige dingen die nu nog over is, want de coöperatie staat op punt om helemaal te verdwijnen, heb ik begrepen, als naam dan althans. Ja, daarom is het goed dat het museum blijft. Ja, nou, daar wil ik in ieder geval co-opnaam blijven bestaan. Ja. Het museum, dat is er nu. Loop je al een aantal jaren rond. Wat houdt het precies in? Als ik binnenkom, wat gebeurt er dan? Wat zie ik dan? Nou, wanneer u binnenkomt, wordt u ontvangen in de winkel. Ja, ja, met al die stopflessen met en zo. Al die stopflessen. Mooie toonbank. Klopt. Ja. De zoethout, duim erop. Noem maar op. En het leuke is van die toonbank ook, dat we hebben ook een snoeptafel. Mm. En ja, los spul. En de kinderen die vergapen zich er altijd op bij de stoeptafel. Ja, 5 cent dingen. Maar dat, ja, dat is aantrekkelijk voor de kinderen. Ja. Net als de duimdrop vroeger in zo'n snoepwinkel 1 cent was, is het nu 5 cent geworden. Ja, natuurlijk. Het is iets meer geworden. Ja. Maar nou, we hebben net weer de borsthoning binnen. Okay. Dus het was uitverkocht. Lang zoeken, maar nu is er weer borsthoning. Dus als je over de drempel stapt, kom je de nostalgie tegen. Ja, zeker. Ja. Ja. 45 jaar bestaan. Fred, even ertussenuit geweest. Want COVID heeft natuurlijk ook gezorgd dat jullie niet meer verder konden. Ja, we hebben natuurlijk zeker vorig jaar. 2021 was echt een slecht jaar. Hadden we maar 4600 bezoekers. We hadden begin dit jaar waren we helaas toch ook nog even gesloten door COVID uiteindelijk. Maar al snel konden we toch in, het was het eind januari, begin februari, gelukkig de deur van zowel de snoepwinkel als van het museum, dus aansluitend daarop, open doen. En sindsdien hebben we werkelijk een hele fijne boost in onze bezoekersaantallen gekregen. Ja, ja. Men weet ons gelukkig weer te vinden. Er is daarachter dat winkeltje, zit een museum, hè? Ja, de entree is de winkel. En vervolgens ga je dan de drempel letterlijk over en kom je eigenlijk in ons museum. En ons museum bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste is een kamer achter de winkel waarin we laten zien hoe een kruideniersfamilie zo'n 100 jaar geleden woonde, leefde, werkte en ook sliep met een ouderwetse bedstee. En daarachter hebben we dan een kamer en daar hebben we de wisseltentoonstelling. En dat is momenteel de wisseltentoonstelling 45 jaar coöperatiemuseum die Jan heeft ingericht. Ja. En dan hebben we boven echt de geschiedenis van de verbruikscoöperaties vanaf 1850 Rochdale, Engeland, tot en met de huidige coöporganisatie anno 2022. Dus heel de geschiedenis van de coöperatie die veel verder gaat dan ik ooit gedacht had. Want ik dacht dat het begin 20e eeuw was, maar het is al veel eerder geweest. Nee, het is echt in Engeland ontstaan. Het is wel begin 20e eeuw naar Nederland overgebracht. Ja, maar dat laten jullie ook allemaal zien. Ja. Als je naar het museum wil, Jan, daar moet je zijn in het museumkwartier in Schiedam, hè? Ja, aan de Appelmarkt, Lange Haven, die hoek. Daar is de ingang van de winkel. Van woensdag, donderdag, vrijdag van 1 tot 5. En zaterdag van 11 tot 5. En kijk verder even op de website om nog meer te komen. Zeker, te zeker. Ja. Maar gewoon naar de Lange Haven gaan. Dat is natuurlijk het beste om dat allemaal mee te maken. Ja. En verder even op de website kijken om te weten hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar gewoon komen, dat is het beste natuurlijk. Ja. Dankjewel voor de informatie over de wisseltentoonstelling. 45 jaar Nationaal Coöperatiemuseum, zo moet ik het zeggen, in Schiedam. Fred van Wieringen en Jan Bot, bedankt. Attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in love. Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't want to leave him now. You know I believe in love. You're in the way he knows something in the things he shows me. I don't want to leave him now. You know I believe now. You're asking me, will our love grow? En wauw, ja, Shirley Bassey, Something uit 1970. We hadden het u beloofd, hè? Prettige muziek in de late avond. Wat een stem. Even op de klok spieken. Ja, we gaan het nog redden met één nummer. Dat was het dan alweer voor wat betreft de late avond van woensdag 15 februari. Vanavond hadden we de première van Zangstudio Delft. Han van der Horst met zijn wekelijkse column. En het Nationale Coöperatiemuseum, dat bestaat 45 jaar. Nou, mocht u later ingeschakeld hebben, het is allemaal nog terug te luisteren op uitzending gemist van de late avond. Ik ga de lichtjes uitdoen hier in de studio. Morgenavond zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Mijn naam is Norbert Ketting en ik wil je weer hartelijk danken voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Welterusten voor straks en moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. Ben je onderweg? Stay on the roads. Aha! Just stay on this road. just come.